Dobre, jakbyś teraz puścił to od początku. To ja mniej więcej zobaczył, co jest w miarę. Piątek, 28 czerwca, jest godzina 6, a tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Biden kontra Trump. Zakończyła się debata prezydencka w USA. Strażacy liczą interwencję, a mieszkańcy straty nad Polską przeszły kolejne nawałnice. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na wielkich zakupach. A na początek starcie kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli telewizyjna debata Joe Bidena z Donaldem Trumpem. Były amerykański prezydent obarczył winą za wojnę w Ukrainie obecnego prezydenta, podkreślając, że do inwazji nigdy by nie doszło, gdybyśmy mieli przywódcę. Mówił też, że Joe Biden powinien zażądać od Europy, by na pomoc Ukrainie płaciła więcej. Dzieli nas ocean, europejskie kraje wszystkie razem płacą setki milionów mniej od nas. Dlaczego nie zadzwoni do nich po pieniądze, jak ja to zrobiłem z NATO? Urzędujący prezydent USA Joe Biden w odpowiedzi zarzucił Donaldowi Trumpowi, że najwyraźniej dąży do opuszczenia NATO. W życiu nie słyszałem większych głupot. To ktoś, kto chce opuścić NATO. Mamy umowę, ktoś, kto atakuje jednego, atakuje wszystkich. Chcesz wywołać wojnę nuklearną? Takim mówieniem? Śmiało. Debatę zorganizowano na 4 miesiące przed wyborami prezydenckimi. Zdaniem obserwatorów może to być kluczowy moment kampanii, a więcej o debacie w naszym porannym programie połączymy się z korespondentem w USA. Kilkaset razy strażacy interweniowali po burzach w Łódzkiem, które wczoraj po południu przeszły nad regionem. W zachodniopomorskim do wieczora odnotowano blisko 200 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. Zalana została m.in. główna trasa wyjazdowa ze Szczecina. Pełne ręce roboty mieli też strażacy na Śląsku. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych przez wiatr drzewa, które tarasowały drogi. Zniszczone zostały także dachy, m.in. w miejscowości Zamłynie, mówi Łukasz Tasarz, oficer prasowy komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Kłobucku. Są to dwa takie budynki w miejscowości Kawki, jeden budynek mieszkalny, do tego zerwany dach na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawkach. W trzech przypadkach mamy zerwane bądź uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych. Natomiast w miejscowości Waleńczów, gminie Opatów, piorun uderzył w komin na budynku mieszkalnym, wskutek czego doszło do uszkodzenia dachu. Takie nawałnice będą zdarzać się coraz częściej, a powodem są zmiany klimatu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami w prawie, które będą nakazywały wszystkim miastom powyżej 20 tysięcy mieszkańców opracować plany adaptacji do tych zmian, deklaruje Paweł Marciniak z resortu. To one będą promowały koncepcję zazieleniania miast oraz właściwego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W ten sposób chcemy zapewnić właściwy rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. To wszystko jest idealną odpowiedzią na problem związany z upałami i suszą. Obecnie plany adaptacji do zmian klimatu mają tylko największe miasta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dementuje doniesienia o budowie miasteczka kontenerowego w Tarntawce przy granicy z Ukrainą. Według doniesień prasowych miałoby ono być przeznaczone dla relokowanych do Polski migrantów. To zwykłe fake newsy, które sprzyjają dezinformacji Putina, mówi wojewoda. Nie służy to poczuciu bezpieczeństwa, nie służy to sprawnemu zarządzaniu kryzysem w tych województwach przygranicznych. Chcieliśmy uspokoić przede wszystkim mieszkańców województwa lubelskiego. Jest to nieprawda. Zaplecze kontenerowe, które powstaje w tej miejscowości, jest zapleczem dla pracowników firmy, która wygrała przetarg na budowę odcinka drogi S17. Odcinek będzie miał około 19 km od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ. Wielka Fundacja, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kupuje sprzęt dla pulmonologii za 150 milionów złotych. To pierwsza część zakupów, kolejna jest planowana na jesień. Urządzenia dostanie 145 oddziałów pulmonologii w 120 placówkach zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Szef orkiestry Jurek Owsiak mówi, że rola fundacji, jak i organizacji pozarządowych na całym świecie jest wyznaczanie nowych standardów. Tutaj już nie można zwolnić, trzeba za tym postępem iść, a więc szybko diagnozować pacjenta, a co za tym idzie, tak go szybko leczyć. A my kupujemy sprzęt, który diagnozuje, leczy i rehabilituje, czyli te trzy bardzo ważne elementy są zamknięte takim kołem. Profesor Katarzyna Kręka z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiedziała, że urządzenia kupowane przez fundację są z najwyższej półki. Zaznaczyła, że pulmonologia zarówno dorosłych, jak i dziecięca jest w Polsce niedoinwestowana, a COVID pokazał, jak bardzo potrzebujemy nowoczesnego sprzętu.